رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. هر فیلم زائده قاعده اون چیه؟ یه قاعده ای دارن در عربی میگن کل زائدن یا اکدو، کل زائدن یا اکدو، هر زائدی بگو تأکید میکنه. چی رو تأکید میکنه؟ جمله رو. مرحوم رضی میگه که وقتی شما میگید ما جا انی من رجلن، ما جا انی من رجلن، این در قوه و رتبه اینه که دوبار گفتی ما جا انی رجلن، ما جا انی رجلن. یعنی اگر این جمله دوبار تکرار میشد مثل انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، چطور تاکید بود؟ این با من در همون رتبت، یعنی اونو بذاری ما جاهنی رجلون، ما جاهنی رجلون توی یک هفته ترازو، ما جاهنی من رجلون و توی یک هفته ترازو، این دوتا با هم مساوی. پس زائده یعنی که مفید معنای جدیدی نیست، زائده یعنی جمله رو بگو تأکید میکنه، تقویت میکنه. ها این یه عبارتی رو داره، همین مطلب رو میگه با یه عبارت دوم. میگه الفائدت من زیادت ها، فائده از زیاده و زائده بودن من چیه؟ از تنسیص علال عموم، تصریح بر عمومیت، تأکید بر عمومیت. مثلا چی؟ فا ازا قلت ما جانی رجلون، میگه اگر تو بگی ما جانی رجلون، مردی پیش من نیومد، ممکنه یه نفر ازش بفهمه یعنی یه مرد نیومد. سهن یقال بل رجلون، سهی است در مقابلش بگیم بل رجلون، بلکه دو نفر اومدن، یعنی یه نفر نیومد. اما اگر گفتی این رو با من، گفتی ما جا انی من رجلن، من چیکار میکنه؟ تأکید میکنه، یعنی اصلا رجلی نیامده، جنسی از رجال پیش من نیامده، دیگه بل رجلان صحیح نیست، چون اون رجل نیامدن داره چی میشه؟ تأکید میشه. این بحثیه که ایشون میکنه. این رو تمام کردیم، بیاییم سر اله. الاصل فی معنا اله، اصل در معنای اله چیه؟ انتهاء الغایت زمانیت اول مکانیت، اول مکانیت، انتهای غایت زمانی یا انتهای غایت مکانی یا غیر این دوتا. الان مثال میزنه ذهب که اله مدینته، یعنی ذهب تو من البيت الى المدينه، الى میتونه انتهای غایت رو چطور بفهمیم؟ اینکه در مقابلش من ابتدای غایت بشه. ذهبت فعل و فاعل، الى المدينه متعلق به ذهبت. سمت الى المساء، یعنی من الصباح الى المساء، زمانیه. کتبت الى زید، این کتبت الى زیده یعنی کتابت من از پیش من صادر شد تا رسید به زید، یعنی نامه نوشتم به زید، یعنی نامه نوشتن من از من شروع شد، کتابت تا به زید منتهی شد، رسید به زید، یعنی نامه رسید دستش. و الى برای انتهای غایت کتابت و ارسال اون نشون میده. درست شد؟ یا بگیم مثلا تلوت القرآن من صورت کتا الى صورت کتا. و تأتی ایضا به معنا از تبیین، این غیر از من بیانیت ها، نه این که بگید الان تبیینه یعنی الان به معنای منه. اینو من تو بحث افعال و تفضیل براتون گفتم، افعال تقدیر اگه یادتون باشه گفتیم بعدش الا میاد احب و الی مما یدعونی الی لیوسف و اخوه احب و الا ابینا. بعد بگذاریم الا نشون دهنده چیه؟ فاعله که کی دوست داره. یادتون افتاد؟ میگه میاد به معنای بیان کننده فاعل و فاعلیت مجبورش رو میفهمونه. تأتی ایضاً به معنی تبیین و هی المبینت و لفاعلیت مجرور ها. بعد ما یفید حبن و بغضن. این البته بعد از چیزهایی که معنای حب مثل احب یا بغض مثل ابغض اکره اینطور داره. بغضن من فعل تعجب. این البته فعلش باید فعل تعجب باشه. ما احسنه احسن به یا اسم تفضیل باشه. حالا مثال بزن نحوه ما ابغزل کذب الیه. ما ابغزل کذب چقدر زشت است و ناپسند و مورد بغض است دروغ. خب کی بغض داره نسبت به دروغ؟ میگه الیه پیش من، یعنی من بغض کنندم، من بگو دشمنی کننده هستم با دروغ. الیه ذکرو کرد. این الان چی بود؟ بگید افعال تعجب. ما مبتدا ابغضت ضمیر فاعل از کتبه مفعول جمله خبر ما الیه جان من جو متعلق به ابغضت نشون دهنده فاعل بغض. کی از دروغ بدش میاد؟ من. و ذکرکه اشها الیه من الماء الزلالی. ذکرکه اشها، ذکرکه مبتدا، اشها خبرش، الیه متعلق به اشها. من الماء متعلق به اشها، افعال تبدیل با من میاد دیگه. یادتون گفتیم بین افعال تبدیل و من چیزی فاصله نمی کنیم. این الیه هم که فاصله کرده به خاطر اینکه این فاعله و متعلق به اشها. از زلال صفت ما، مثالی که اونجا زدیم قرآن بود، لیوسف و اخوه احب الى ابینا من. او به معنی لام یا الا به معنی لام میاد. نه و ولامرو الیک. ولامرو الیک منظور از ولامرو الیک می‌نویسن پایین نامه‌ها ولامرو الیک. منظور اینه که همه کارها یا این نوع کار بگو الیک مال توست، در اختیار توست. بعضی گفتن این اله به معنای لامه، یعنی این کار یا همه کارها مال توست. الفلام جنسه یا الفلام عهده. یا بعضی هایی دیگه گفتن نه اله اینجا به معنای انتهای غایته و انتهای غایت غیر زمان و مکانه، یعنی همه کارها میرسه به تو، انتهای غایت همه امور تو هست. ای لکر ای منتهن الیکه. منتهن مال من غلط نمیشته، انتها ینتهی. میگه اگر منتهن الیکه بگیریم الا به معنای بگو خودشه دیگه، به معنای ده. اگر گفتیم که ول امرو الیکه یعنی ول امرو لکه، خب میتونیم برای ثابتون موجودون دسته بگیریم، یعنی ول امرو ثابتون موجودون لکه، همه کارها یا این کار به دست توست مال توست. اما اگر الیکه رو به معنای الی گرفتیم و متعلق به منتهن، اسم فاعل انتهای ینتهی، خبر شد برای الان، دیگه اون موقع اله انتهای غایته، نه زمانی نه مکانی، یعنی ول امرو منتهن الیک، یعنی امور از هر کجا شروع بشه انتهاش به تو میده. تمام. پس این ول امرو الیک دو جور معنا شد. یکی بگو اله به معنای لام، اون موقع متعلق به ثابتون موجود ها. یکی اله به معنای خودش، انتهای غایت، اون موقع نه غایت زمانی است نه غایت مکانی. شد؟ علی اصلو فی معنا ان، حالا ان از حروف جاره چه معنایی داره؟ علی اصلو فی معنا ان المجاوزه الحقیقیه، مجاوزه یعنی گذر، گذر کردن حقیقی، یعنی یه چیزی واقعا از کنار یه چیزی میگذره، خب ان میاد. نحو رحلت عن الوطن، کوچ کردم از کشور، از این وطن، یعنی من از کنار این وطن بگو گذشت. یا مثالی که میزنن رمیتو سهم عن القوس، از سهم تیر، رمیتو برای که حقیقتا متوجه بشید، رمیتو از سهم عن القوس یعنی چی؟ تیر رو از کمان انداختم، پرت کردم، یعنی واقعا تیری از کمانی جدا میشد و میرفت، مجاوزت حقیقی. رحلت عن الوطن، من از وطن بگو کوچ کردم، یعنی حقیقتا من از این وطن گذر کردم. اول مجازیه تو، یا مجاوزتش مجازیه، مثل اخذتو العلم عن زیدن، علم را از زید گرفتم، انگار علم از زید جدا شده، مجاوزت کرده و به من رسیده، اینطوره. اما حقیقتاً چیزی رو شما نمیبینید، در حقیقه اونیه که واقعاً چیزی از یه جایی ترکت میکنه، تکون میخوره میره یه جای دیگه. شما در مورد علم همچین چیزی رو بگو؟ بله، جدا شدن حرکت جا و بین عبور کرد، عبور کردن حقیقی، یه بار واقعا یه چیزی از کنار یه چیزی عبور میکنه، حقیقتا مثل تیر که از قفس در میره، مثل من که از وطن میام بیرون، درست شد؟ یه بار مجازیه، مثل چی؟ مثل علم که از من میگذرد و به شما میرسه، حقیقتا اینجوری نیست. اگه حقیقتا بود باید علم موقعی که از من میگذرد به شما میرسه دیگه من هیچی نداشتم، مثل تیر، حقیقتا نیست، مجازیه. اخذتو فعلو فاعل، العلم مفعول، عن زیدن متعلق به اخذتو، درست شد؟ و تعطی ایزن به معنی البدل، عن به معنای بدلیت هم میاد، مثل من که به معنای بدلیت، نحو وتقو یومن، فعلو فاعل و مفعول، بترسید روز قیامتی را، جمله بعد از نکره صفت، لا تجزی صفتش، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی یعنی جزا نمیگیرد، پاداش نمیگیرد، نفس نکره در سیاق نفیه، افاده عموم بگه یعنی هیچ کس، هیچ کس از کس دیگری چیزی رو پاداش جزا نمیگیره، یعنی هر کی جزای خودش، هیچ کی به جای اون یکی کار گرفته نمیشه. لا تجزی فه نفسن فائل، ان نفسن متعلقه به لا تجزی، شیئا مفعول. کل جمله از لا تجزی تا شیئا همش این جمله میشه صفت یومن. یه شاهد مثال نحوی هست اینکه این جمله صفت آیت رابط بگی نداره، تقدیر میگیرن، لا تجزی نفس عن نفس شیئا فیه، اینجا باید فیه را بگو تقدیر شد. یعنی نفسی بدل از نفس دیگر جزا نمیگیره، مفعول به وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ و به معنا بعد، اینم هست، عن به معنای کلمه بعد، نحو اما قلیلاً ترحلون، اون ما زائد است، یعنی عن قلیلاً، قلیلن هم قلیل جای موصوفش نشسته، یعنی ان زمنن قلیلن، یادتونه خوندیم که صفت میتونه جای موصوفش بشینه دیگه، اون ما هم زاید است، برای چی زاید است؟ برای تأکید، جمله تأکید کرد، میشه ان زمان قلیل ترحلون، ترحلون یعنی کوچ میکنید. پس اینجا ان به معنی چیه؟ بگو. بعد، یعنی بعد از زمان قلیل ترحلون، قطعا قطعا تأکید ما، یعنی بعد از یه زمان کوتاهی قطعا شما بگید درست. یعنی ببین نکته اینجوریه ها، ماش چی بود؟ بگید زایده، بین حرف جر و مجرورش زایده اومده بود. برای چی؟ گفتیم کل زایده یا اکه قلیله هم جای موصوفش نشسته، یعنی انزمنن انزمانن قلیلن، انم به معنای بعد، یعنی بعد از زمانن قلیلن ترحلون. و به معنی با، ان به معنای با میاد، مثل این آیه نگاه، ما ینطق عن الهوا این هوه الا وحیون یوها. ما ینطق عن الهوا، نطقه با چی متعدی میشه؟ با ان نیست، نطقه به، یعنی نطق کرد به این کلام، درست شد؟ اینجا که با ان اومده بگو ان به معنای با. ما ینطق عن الهوا یعنی ما ینطق بالهوا، ایشون نطق نمی کنه به هوا و هوسش. بالهوا الف لام داره، یعنی به هوا و به هوا و هوسش پیامبر نطق نمی کنه، دهن باز نمی کنه به هوا و هوسش. میگیم بعد چی میگه؟ میفرماید این هو الا وحیون یوها، کلام او، نطق او، قرآن او نیست مگر وحیی که وحی شده از طرف خدا. یه مقدارش یعنی تو نه باید اینجا در این حد یاد بگیریم که به قول معروف گسترش داده میشه وسعت، ولی از نظر بلاغی نکاتی داره. از نظر بلاغی بعضی موقع حرف جری جای حرف جری دیگر میاد، استعاره تبعیت و وسعت کلامش از نظر مبالغه خیلی بیشتر. مثلا لأصلبنکم فی جزوع النه، فرعون میگه لأصلبن نکن فی جزوع النه. فی جزوع النه یعنی چی؟ یعنی توی چوب درخت خرما اعدامتون میکنن، توی چوب کسی رو اعدام نمیدونید که سوراخ کنن کسی رو بکنن توش. این فی همه نهات الان میخونیم میگن به معنای علاست، یعنی لأصلبن نکن علا جزوع النه. ولی خب خدا میتونست فی نگه علا بگه، چرا؟ فی گفت. این مبالغه است. استعلا که معنای علا تشبیه شده به ظرفیت که قدرت بیشتری داره، استعلا هست شده ظرفیت جاش نشسته، این توی معنای اسمیش. بعد تو معنای حرفیش علا تشبیه شده به فی، علا رفته فی نشسته جاش. این یک بحث بلاغی بسیار شیواست که بحث استعاره و مجاز توش مبالغه هست. خیلی مواقع چنین یا مثلا فرض کنید میگه که فلسفته او آل فرعون، یعنی موسا رو گرفتن آل فرعون، زن و بچه فرعون، زن فرعون، خود فرعون، دار دستش موسا رو عذاب گرفتن، فلسفته او آل فرعون. واسه چی گرفتنش از آل؟ برای اینکه بچه شون بشه، برای اینکه قرت العینشون بشه، یعنی لیکون لهم ابنن و لیکون لهم قرت عینن، برای اینکه براشون پسر بشه، نور چشم بشه. به این علت گرفتن. اما خدا تو قرآن میگه فلسفته و آل فرعون لیکون لهم، بگو عذاب و رهزنا، عذاب گرفتنش تا دشمن و مایه غمشون بشه. اونا به این خاطر نگرفتن. این چه علتی خدا بود؟ اینجا علت حقیقی که پسر داشتن و به قول معروف قره عین داشتن، نور چشم داشتن، تشبیه شده به علت غایی. علت غایی یعنی در واقع خدا میخواسته بگه که میخواستن که قاطق نونشون بشه، بگو قاطق جونشون شد. اون قاطق نون علت اصلیه، علت حقیقیه، علت فاعلیه، اما این قاطق جون شدن علت غاییه، اونی که بهش رسیدن. علت از حقیقی فاعلی تشبیه شده به علت غایی، اینجاش نشسته استعاره. اینا دیگه یه پله بالاتر از معانی رو نحوه، اینا باید بیاد تو کار بلاغت. تو نحو فعلا یاد میگیریم که بی به معنای علا، ان به معنای بعده و همینطور دعا کرد. به معنی با نه و ما ینطقو عن الهوا، میدونیم که نطقه با متعدی میشه، یعنی ما ینطقو بالهوا. فاعلتون تکون ان اسم، گاهی اوقات ان اصلا اسم میشه. به چه معنا؟ به معنی جانب. میگه دلیلی داریم؟ میگه بله، پس ادخلها این ازن من، اون موقع من بهش داخل میشه. اگر حرف جر بود که نمیشه حرف جر و حرف جر بگود داخل بشه. و تکونو بی محل جردن، اون موقع ان میشه در محل جرد، من جردش داده. نه بود جلست من ان یمین الملک، جلست و فعل و فاعل، من ان متعلقه به جلست، یعنی نشستم از جانبه از سمت راست پادشاه. من ان یمین الملک، بله خب یمین ان بهش اضافه شده دیگه، ان اسمه مضافه، من ان جار و مجرور متعلق به جر است، ان مضافه اضافه شده به یمین، یمین هم اضافه شده به ملک. شد؟ حالا این به چه معانی؟ ال اصل فی معنا علا، بکرم فی رو معنی، اصل در معنای علا چیه؟ ال استعلا، بلندی، یه چیزی روی یه چیزی باشه علا. یه موقع حالا این استعلا استعلا حقیقیه، میگیم زیدون علستر، یعنی چی زیدون علستر؟ زید رو پشت بود رو بام، زیدون علستر، الکتابا علال منزده، کتاب روی میزه، این علا استعلا استعلا حقیقیه. درست شد؟ استعلا نبو سعلا علال شجرته، بالا رفت بر آن درخت، سعید زیدون علش شجرته، یعنی زید رفت بالای اون درخت، و حقیقت دیگه روی درخت رفت. و قد یکون علی اصطلاح معنوی هم مجازی هم کمه ها، اما گاهی اوقات اصطلاح مجازیه، مثل چی؟ فضلنا بعضهم علی و لقد فضلنا بعضهم علی بعض و آتینا داوودا زبورا مفترتن. میگه ما بعضی از انبیا رو بر بعضی دیگر برتری دادیم، یعنی بعضیشون رو بالا به بعضی گذاشتیم. حالا اینجا نبوده که مثلا انبیا 124,000 رو همین که طبقه بندی کردن حالا، ولی میگیم این بالاتر از اینه، این بالاتر از اینه، یعنی در رتبه مقام در شأن موقعیت بالاتره، ولا بالاتری حسی بگیم. فضلنا بعضهم علا و تعطی ایزن، پس استعلا حقیقی، استعلا مجازیش. مثال میزدم مثل این که میگفتن علیه دینون، مثلا که راحت تر بفهمید علیه دینون یعنی چی؟ بر دوش اوست قرضی، دینی، دیگه نیست که واقعا قرض چیزی روی دوششه، ولی واقعا روه. گاهی اوقات میبینی یه نفر قرض فشار که بهش میاره، شاید اگه یه گونی 50 کیلویی بذارن رو پولش را بره، فشارش به دور کمتر از اون قرضه باشه. علا استعلاف، اما استعلای حسی بگی علیه خبر مقدم، دینون مبتدای مقدم. و تحتی ایزن لذتیه، عجیبه، علا به معنای فی، علا به معنای فی. علا من یه دونه مثال بدم، فی به معنای علا بود، یادتونه لا تسلبن لکن فی جزوء النار، نه با دخلت المدینه علا هینه، یادتونه این علا هین رو گفتم، هر کجا علا با هین بیاد علا به معنای فیه، علا هینه غفلت من اهلهات قرآن هم هست، یعنی فی هینه، چون هین زمانه دیگه. دخل دل مدینه تا داخل شدن به این شهر، در چه زمان؟ در بشه در وقت قفلت اهلش، من هین قفلت من اهلها، علاهین یعنی فیهین، متعلقت به دخل لب تعلیق، علا به معنی لام برای تعلیق. نبا قصد تو کرد علا انکه جوادون، قصد بکرد، یعنی اومدن پیشه ارا انکه جوادون به خاطر اینکه تو بخشنده ای. این یعنی چی؟ بگو. یعنی لعنکه جواد، لعنکه جواد معلومه دیگه. علا انه اینجا متعلق است به قصد تو به معنای لعنه، چون علت قصد تو، قصد تو معلول از اونه، علیت از این فهمیده میشه دیگه. ما قبلش معلوله، بگو ما بعدش. ولل مصاحبته، علا به معنای معه، برای مصاحبت. ولل مصاحبته به معنای معه نهو قفرت له ذنبه علا جوره، بخشیدم او را گناهشو، برای او بخشیدم گناهش را. قفرت و فعل و فاعل، له متعلق به قفرت و ذنبه مفعول، گناه او را بخشیدم. علا جورهی یعنی مع جورهی. این علا جورهی که به معنی مع جورهی حاله، یعنی مصاحبن مع جورهی، در حالی که با همه ظلم و ستمش بود، با همه ظلم و ستمی که داشت من گناهش رو بگو بخشید، یعنی جائرن. ای مع جورهی، ای جائرن، یعنی قفل جلده زنبه جائرن، در حالی که جائر بود، یعنی چی؟ ظالم بود. بله؟ نه، این اصلا جورهی که معجورهی حاله برای زنب نیست که، برای های لهوست، برای حال هر مفهول باواسطه. بخشیدن برای اون آقا گناهش را، در حالی که اون آقا بگو جائر بود، ظالم بود، معجوره. و به معنی با، به معنی با نیاز نبود. سر علی اسم الله، سر علی اسم الله یعنی چی؟ یعنی بسم الله، یعنی حرکت کن با نام خدا. علی اسم الله یعنی چی؟ یعنی بسم الله. بایی چیه اون موقع گفتی؟ بایستانه، یعنی حرکت کن به کمک نام خدا، به یاری خدا. مثل که بگیم سر علالله، یعنی سر بالله، حرکت کن به کمک خدا، با یاری خدا. این مطلبه، نگاه کنیم. ولی استدراک، ولی اضراب، گاهی اوقات علا برای استدراکه، یعنی معنای لاکن داره. اضرابه یعنی ما بعدش جدای از ما قبله، اصلا ربطی به ما قبل از در اعرابی نده. نگاه کنید اینجوریه، لا یدخل الجنت لسوء صنیعهی. بنویسید لا یدخل الفاسق، مثلا لا یدخل الفاسق الجنت لسوء صنیعه، یعنی چی؟ لا یدخل الفاسق الجنت. لا یدخل یه فاعل گذاشتم براش فاسق، چون فاعل ضمیر عوض بود توش منتقه، یعنی داخل نمیشه فاسق به بهشت، فاسق به بهشت نمیره. چرا؟ لسوء صنیعه، صنیع یعنی چی؟ عمل. لسوء عمله متعلق است به لا یدخل. لا یدخل فعل الفاسق فاعل الجنت مفعول، لسوءه متعلق به لا یدخل، سوء اضافه شده به صنیع، صنیع به ها. هیچ که تا اینجا هیچی نداشته، یعنی چی؟ یعنی آدم فاسق بدکار وارد بهش نمیشه. علا، این علا استدراکه. ممکنه یه نفر بگه که اینطور به چه استدراک میده، یعنی چی دیگه؟ استدراک یعنی کلام قبلی یه خطایی به ذهن انسان ممکنه برسونه، این لاکن میاد درستش میکنه. مثل اینکه زید و عم همیشه با هم، یعنی اصلا از هم جدا نمیشن زید و عم. بعد من به شما میگم جا همی زیدو، احساس میکنم تو ذهنتون الان میاد که عمرم باهاش بگو اومده بوده، میگم ولیکن نه عمرم لم یجه، ولی عم نیومده بوده. درست شد؟ مشخص؟ مثلا میگه ما کفر از سلیمان تو قرآن، سلیمان کافر نشد. خب به ذهن میاد که حتما سلیمان که قدی قدرت بوده و قدی شوکت بوده و پادشاه بوده و اناسو علادین ملوکه، پس نیست کسی کافر نشد. میگه ولکن الذین کفروا و ولکن الشیاطین کفروا، ولی اونهایی که شیطان صفت بودن کافر شدن. مشخص؟ یعنی این طور نبودش که شما فکر کنید. اینجا همینه، میگه که لا یدخل الفاسق الجنه لسوء عمله، فاسق به خاطر بدی کارش به بهشت نمیره. ممکنه به این جهت از فاسق معیوب باشه، مرخص دیگه، چون به بهشت نمیره دیگه با خدا کاری نداره. میگه الا انه، یعنی ولکن نهو، الا انه لا یعصی من رحمت الله، ولی بازم از رحمت خدا معیوب نمیشه. این علا انهو میگن علای استدراکی اضرابیه. استدراکی از چون دیدید به معنی لاکن نه، از نظر ترکیبی هم ارتباطی به معقب نداره. علا انهو خبر مبتدای محذوفه، یعنی ولا حق و علا انهو، و حق این است که او معیوب از رحمت خدا هم شد یا نشد. استدراکی چون دفع توهم خطای قبل میکنه، اضرابه چون خبر مبتدای محذوفه و ربطی از نظر لفظی به جمله قبل بگو شد. اضرابه چون علا انهو خبر الحق است و هیچ ربطی به جمله لایدخله نداره از لفظی. اضرابه استدراکه چون دفع توهم خطای از کلام قبل رو میکنه به معنی لاکن نه. لایه اصفر زمیر فایلش من رحمت الله متعلق به لایه از، لایه از خبر انده هون. اذا کانت علا لل استدراک، گفتم اینا زمانی که علا برای چی باشه؟ استدراک باشه. تتعلق به خبر لمبتدأ محذوف، علا انهو متعلق است به یه خبر، یعنی ثابتون موجودون، و اون ثابتون موجودون خبر است برای مبتدای محذوف یعنی الحق. شد یا نشد؟ به خبرن یعنی به ثابتون، به موجودن، به مبتدعن یعنی الحق که محذوف است، محذوف است وجوبن. تقدیر او و تحقیق و علا کذا یا بل حق و علا کذا، تحقیق مطلب بر این است یا حق مطلب بر این است. دو قد تعطی علا اسم هست، مثل ان که اسم میشد، علا هم گاهی اوقات اسم میشه. قد تعطی علا اسم هست به معنا فوق، علا اگر اسم میشه به معنی فوقه. و یدخل ها حرف الجر من، پس داخل میشه بهش حرف جر، حرف الجره کدوم حرف جر؟ من داخل پرانتز، حرف جر من هم بهش داخل میشه. نهو اقامه من علا جناح الهیکله، ایستاند رو از بالای قامتش، از بالا اونو اینطوری بلندش کرد میدنش. اقامه من علا، من علا جار مجرور متعلق به اقامه هست. حالا میتونی بگی اقامه هو یعنی اقامه هو دیدون، اوها مفعول ضمیر بوده توش فاعل که بگیم به زید میخوره. من علا متعلق به اقامه، علا اضافه شده به جناح، جناح به هیکل، یعنی من فوق دید. و طبقا مبنیتا، این یه سوالیه که باید منم میگفت نگفت اینجا بود. اگر این علا این ان اسم شدن مضافن شدن، آیا اینها دیگه مورد هست یا مبنی هست؟ میگه بر مبنی بودن خودشون چیه؟ باقی هست. استثاب بنا شروع میکنیم، میگیم قبلا حرف بودن مبنی بودن، حالا که معنای اسمی پیدا کردن مبنی باشن، چون معمولا دو حرفی هست مثل ان، از همون بقای خودشون بمونن. و طبقا مبنیت هم. پس اگر ما گفتیم من علا جار و مجرور متعلق به اقامه، این مجرور علا مجرور است، بگو محلن مجرور است محلن، من ان مجرور است، بگو جی محلن، و لفظا مبنی و سکونه. علا اصل و فی معنا فی، اصل در معنای فی چیه؟ از حروف جر فی، اصلش ظرفیت. ظرفیت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی ظرفه، یه چیزی مظروفه، یعنی یه چیزی ظرفه، یه چیزی هم مظروفه، یعنی داخل شده بوده. درست شد؟ مثل نحن و فستر، ما در کلاس دیم، خب؟ الان سف میشه چی؟ ظرف نحنو مضروب بشه، داخل اینه. این ظرف ظرف حقیقیه، این ظرف ظرف بگی حقیقیه که یه چیزی واقعا توی یه چیز دیگره. حالا چه زمان چه مکان ها، مثلا میگم نحنو فی سنت خمس و ثمانی، ما در سال 85، این واقعا سال 85 یه زمان ما توی واقع شدیم، یعنی الان توش هستیم. حالا این ظرفیت حقیقیش اینه که واقعا چیزی داخله چیز دیگه است، مثل الماء فی الکوب، المؤمن فی الجنه. گاهی اوقات ظرفیتش مجازیه، حقیقی نیست، حقیقتا چیزی تو چیز دیگه بگو نیست. مثل چی؟ مثل اینکه میگه النجاتو فی السر، النجاتو فی السر یعنی چی؟ نجات در راستگوییه. اما یه چیزی نیست که واقعا راستگویی یه جایی داشته باشه و نجات بگوی یه چیزی باشه توش، مفهومه درسته نه؟ اینه که مجازه. پس اگر واقعا ظرفی باشد و واقعا چیزی داخل اون گنجانده شده باشه، میشه حقیقا چه زمان چه مکان. اگر نه، نه چیزی واقعا داخل چیزی بگو نید، میشه چی؟ مثلا لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، لقد کان فی یوسف یعنی فی قصه یوسف، لقد کان فی قصه یوسف و اخوته آیات للسائلین، میگه قطعا در قصه یوسف و برادرانش آیات و نشانه هایی برای اونهایی که اهل تحقیق خود این تفسیر داره. این اگه چیزی شک داره در مورد پیامبر اسلام، به قصه یوسف نگاه کنه معجزه. یه پیامبر امی نبوده چنین داستانی رو با این سیاق بگه. این به جز اعجاز چیزی نیست. خب این چیه؟ حقیقت یا مجازه؟ مجازه. واقعا این نیست که قصه یوسف یه چیزی باشه و آیات بگو توی اون. اما واقعا از نظر معنا و مفهومی اینطوریه. علا اصل و فی معنا، علا اصل و فی معنا فی از ظرفیت، حقیقتا نحو زیدون فی المسجد، و مجازا نحو فلکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، لکن فی القصاص حیاتون. واقعا این نیست که قصاصی چیزی حیات توشه، این زندگی توشه، ولی حقا انصافا آدم مفهوما اینو درک میکنه که اگه قصاص نکنه زندگی به هم میریزه، اصلا اجتماع دیگه سر هم بند. و فعطی ایضا به معنی مصاحبه، فی به معنی معنیات و برای مصاحبه. نحو جا علا امیرو فی موکبه، یادتونه اینو خوندی تو بحثی که جار و مجرور میشد حال، فی موکبه. ما این رو به معنی ظرفیت میگیریم و به معنای مع من قبول نمیکنم. بگیم مع موکبه، زور بزنیم اینو بکنیم مع موکبه، موکب یعنی اطرافیان. ما میگیم نه، ثابتن فی موکبه، ثابتن موجودن فی موکبه، یعنی امیر در بگو لای اعوام انصارش بود. اگر فی رو ظرفیت بگیریم یعنی امیر وسط بود، اعوام انصارش بود، فی موکبه اونا مثل ظرف اینو تو خودش گرفته بودن، اومد در حالی که در وسط بگو محافظینش اطرافیانش. اگر معه بگیریم فراز میشه دیگه، خیلی راحت حالیتش این به همراه اونها. و به معنی تعلیل. بله میشه حقیقتا چون امیر و فرقش داده اونا همه مثل حلقه چکارش کردن؟ دورش کردن. مثل اینکه بگم انا بی کن، یعنی در بین شما هستم. یعنی اونها دو اتاقه اینو اعراضی کردن و این داره با این شکل درکت. اگر سی رو به معنای ظرفیت بگیریم میشه حال، من بگیریم میشه حال، اونجا میشه امیر در لابلای به قول معروف حواشی خودش اومد، این میشه امیر به همراه حواشی خودش اومد. خب به همراه قشنگ تر میشه، ما که کار نمی کنیم، ما این حرفتر شروع فرقی نمی کنیم. از نظر ادبیاتی بهتره. ببین چرا؟ چون اگر سی رو تا جایی که میشه حمله بر حقیقت بکنیم، بگو اولاد از این که حمله بر مجازش بکنیم، میگن اگر دایر بشه هم بین اینکه اینو حقیقتش کنیم یا مجاز، حمله بر حقیقتش اولاد از نظر لفظی اولاد، اما از نظر معنا حالشون تشخیص میدیم اونجا. و به معنی تعلیل، هی به معنای لام، نهو اتو آ دینی فی زنبه، یعنی به زنبه اتو آ دینی آدا یو آدی، آیا دشمنی میکنی با من به خاطر یه گناه، به خاطر گناهی؟ یادتونه یه دونه حدیث مثال زدم تو بحث مفعولون له؟ مفعولون له یادتونه خوندی که اگه مفعولون له شرایطشو نداشت مجبور میشه به حرف جر، حرف جر تعلیلی که لام بود و من بود و فی بود و با. یه دونه برای فی مثال زدم، امه امرازن دخلت ناره فی هرتن، که میگه زنی وارد جهنم شد به خاطر یک گربه، فی هرتن یعنی له هرتن. و به معنی مقایسه، فی زنبه متعلق به چهادینی، به معنی مقایسه قیاس کنه با هم. نمونه نگاه کن، ما علمنا فی بهرهی الا قطرتون، ما علمنا فی بهرهی، نیست علم ما مقایسن فی بهرهی، موازنن فی بهرهی، نیست علم ما در حالی که قیاس بشه با بهر علم او مگر یه قطره. علم ما قطره‌ای در قیاس با بگو دریای علم او. علمنا مبتدا، قطرتون خبرش، اینجا ما عمل نمی‌کنه. چرا عمل نمی‌کنه؟ بدن که الا معناش رو از بین برده. رتبه هم خیلی سخت، یه مقدار از این برمون یه مقدار از اون برمون، انشاءالله اول جلسه هفته خود